حشر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 95مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازل شوې ده څلیرشت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ده هم دي الله پاکی بیانوی هر چی چی پا آسمانون و زمک کی دی او هم غبر لاسا یو ده حکمت سیختن ده هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار مغه ذات دی چې اهل کتاب کافرانی د همدې لومړی غونډې د پاره لخپل کورونو څخه وویستل ستاسو هیڅ دا ګمان نه و چې هغوی به ووزي او هغوی هم دا ګڼل چې د هغوی کلاوی به هغوی له الله نه وژغوري خو الله له داسې لوري پر هغو راغی چې هغې خواته د هغوی خیال هم نه و د هغو په زړونو کې یې ویره واچوله نتیجه دا شوه چې هغوی خپل په خپلو لاسونو سره هم خپل کورونه ورانول او د مؤمنانو په لاسونو سره هم ورانول نو عبرت واخلی اې د بینا سترګو لرونکو ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار که الله د هغو په حق کې له وطن څخه جلا والی او فرار نه وای لیکلی نو په همدې دنیا کې به یې هغو ته عذاب ورکړی و او په آخرت کې خو د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب دا هر څل دی عمل وشول چې هغوی له الله او د هغه پیغمبر سره دښمنی وکړه او هر څوک چې له الله سره دښمنی وکړي الله هغه ته په سزا ورکولو کې سخت دی ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين اے مسلمانانو تاسو چې د خرما او کومې ونې غوڅې کړې یا کومې چې مو په خپلو بې خونو ولاړې پرې خودلې دا هر څه د الله په اذن سره وو او الله دغه اجازه د دې لپاره ورکړه تر څو چې فاسقان ذلیل او رسوا کړي وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وكم مال الله ده هو يعني بني نذير لا اختيار نويست او ده خپل پیغمبر خواته واړو غدا سي مالونه ندي چې پر هغه باندې تاسو خپل آسونه او خپل او خنز غلولوي بلکې الله تعالی چې پر هر چا باندې وغواړي خپل پیغمبران مسلطوي او الله په هر شي قادر ده ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله چې هر څه د دغو کلیو د خلکو نه د خپل پیغمبر خواته وګرځوي هغه د الله او پیغمبر او خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو او پردیسیانو لپاره دي تر تو چې هغه یوازې ستاسو د بدایانو تر منځ لاس پلاس نشي تر چې پیغمبر تاسو ته درکړي هغه واخلي او له څه شي نه چې هغه تاسو منع کړي له هغه نه منع شي لالله نه ویریږي الله سخت سزا ورکوونکی دی للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون دارنګه هغه مال ده هغه غریب مهاجرینو لپاره دی چې لخپل کورونو او جایدادونو څخه وېستل شوی دی دوی د الله فضل او د هغه رضا غواړي او د الله او د هغه پیغمبر نصرت تم لا تړلی وسیږي همدغه ریښتونی خلک دي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون او هغه هو خلق یعنی انصار لپاره هم دای چې دغه مهاجرینو لپاره تاګنه مخکي ایمان را وړای په دارالهجرات کې استوګنو یعنی د مهاجرو لرا تاګ نه په خوا په مدینه کې وسیدل او د پیغمبر په پیغام ایمان را وړیو دوی له هغو خلکو سره مینه کوي چې دوی ته هجرت کړای دی او هر څه چې هغو ته ورکړل شي د هغو ته اړتیا قدر هم دوی په خپل زړونو کې نه احساسوي او پر خپل ځان باندې نورو ته ترجیح ورکوي اگر که په خپل محتاج هم وي حقیقت دا دی کوم خلک چې د خپل نفس له حرص نه وژغورل شول هغوی فلاح موندونکي دي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم او هغه کسان چې له دوی نه ورسته یعنی نور زمانو کې راغلي دي هغه کسان چې وایي ای زمونږ ربا مونږ او زمونږ ټول هغه ورونو ته بخنو وکړه چې له مونږ نه مخکې ایمان را وړای ده او زمونږ په زړونو کې د مؤمنانو لپاره هیڅ بغض ما چوه ای زمونږ پروردگار ته ډیر مهربان او رحم لرونکی ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ته هو کسانو ته نګوري چې هغه د منافقت کړن لار غوره کړی ده دوی خپل کافر او اهل کتابو ورونو ته وایي که تاسو وېستل شوي نو موږ به هم له تاسو سره ووزو او ستاسو په باب موږ د هیڅ چا خبره هیڅ کله ونه منو او که تاسو سره جنگ وکړای شو نو موږ به تاسو مرسته وکړو خو الله شاهد دی چې دغه خلق قطعي دروغجن دي لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون که هغوی وویستل شول نو دوی به له هغو سره هیڅکله ونه ووځي او که له هغوی سره جنګ وکړای شو نو دوی به هیڅکله د هغوی مرسته ونه کړي او که دوی د هغو مرسته وکړي هم نو د جنګ له ډګر نه به شا واړوي او بیا به له هیڅ لوري څه مرسته ونه مومي لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون د دوی په زړونو کې له الله نه زیاته ستاسې ویره ده ځکه چې دا داسې خلک دي چې پوهه ادراک نه لري لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون دوی به هیڅ کله پر راجم کېدل او په سپین میدان کې ستاسو سره مقابله و نه کړی که و جنګیږي هم نو په کلابندو کلیو کې په کې ناستلو یا د دیوالونو تر شا په پټېدلو دوی په خپل منځو کې ډیر سخت مخالف دي تر دوی سره غونډ یو لاس غني خو دوی زړونه یو له بل بې ازاره بیل شوي دي د دوی دا حال دی عمل دی چې دوی بیا خلا خلق دي كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم دوی د همغه خلکو په شان دي چې له دوی نه لږ وخت مخکې د خپلو کړو خوند څکلی دی او د دوی لپاره په آخرت کې دردناک عذاب دی كمثل الشیطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال بریئ منك انی اخاف الله رب العالمین دوی مثال د شیطان په چیر دی چې لمړی هغه انسان ته وایي کافر شه او کله چې انسان کافر شي نو هغه وایي چې زه له تانه بیزار یم زه خو الله د عالمیانو له پروردګار څخه ویریږم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين بياد دوار وعاقبت دا كيدون كيدا يشد تل فاربا بدو زخ كيوي او دو ظالمان وهم دخ جزاء دا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اے مؤمنانو لالله نویریگ یو هر چوک دی دا او گوری چه دا سبال پاره چکری دی لالله نویریدون کی ووسی الله په یقیني توګه ستاسو د ټولو هغو عملونو څخه با خبره ده چې تاسو کوي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون له هغو کسانو په چیر مکیږي چې الله هیر کړ نو الله پر هغوی د هغوی خپل ځانونه هیر کړل همدغه خلق فاسقان دي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون دوزخ تتلون كي أو جنة تتلون كي هيتس كلا يو شانت نشي كي داي دا جنة تتلون كي بأصل كي كانياب دي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون كمون دا قرآن پا کم غربان دي هم نازل کرايا وي نتابو لی دلیو چه هغد الله لویر نپ زاری تی تی یو توتا توتا کی دا غم سالو نمون خلکو تا دیل پار بیانو چه هغوی پر خپل حالت غورو کری هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله غزات ايش الهغبرة بل معبود نشتا بو پتو خكارا هر سبان دي پوهي دون كي همغا مهربان ورحم لرون كي ده هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله غزات ايش له غبرت كم معبود نشتا غبا چادا دير مقدس لسرت الرفاية سلامتي يعني لهر عيب نسالم امان ورکون که ساتون که پا طول برلاسه پا زور دخپل حکم نافذون که او دلویه تیختن لویی کون که پاک ده الله لحق شرک نچه خلقی کوی هو هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله هغه ذات دی چې د هڅونې پلان جوړونکی او د هغه نافذونکی او د هغه سره سم صورت جوړونکی دی. د هغه ډیر غوره نمونه دي. هر څه چې په آسمانونو او ځمکه کې دي د هغه په پاکۍ سره ستاینه کوي او هغه برلاسه او د حکمت خاوند دی.